Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, sayyidil awalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an qudbil arifin wa mamas siddiqin, abil abbas ahmad bin muhammad al-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqati al-faizina amma ba'am, قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن به في الفصل الحادي والثلاثين من كتاب النفيس لما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي بعض المجامع حج سيدي أحمد الرفاعي فلما وقف تجاه الحجرة الشريفة أنشد في حالة البعد الروحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي فخرج اليد الشريفة من القبر فقبلها الله الآخر الله الله بينك بتاعي قصص بخوله بارتي بي Imam As-Suyuti rahimahullah day tokhal liko dalé ci waxu Imam al-Imam Ibn al-Mulaqqin rahimahullah bi bu fiñu nek da nga gis né day tokhal waxu manam kon moy ñaari defal yu wess hein lepp bo xolé limi tokhal moy ay nit ño xamantene ñom ci seen bop dañuy netti ay xew xew yu dox seen digënté ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muna wa fi nek na ci baadul majami' len ci tire yi nga xamne dañuy dajale ay yenn ay netali dal muna hajjana ajna sayyidi sama sang ba ahmad ar-rifa'i sayyid ahmad ar-rifa'i radiyallahu anhu deng moy tariqat ar-rifa'i mom moy seen serigne bu mag deng muna falamma ba nga xamantene waxafa taxaw na nak tija jakarlok al-hujrat manam neeg bu ash-sharifa bu tedd bi ndax ye neeg bi neegu ya aisha radiyallahu anha ci lañ ko rop mom yantiba alayhi salatu wassalam kon manam fofu bam fa yexé neena anshala mudali sad way dani fi halatil buad ruhi kunt ursiluha taqabbal al ard anni wa hiya naibati wa hadhihi nawbatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahza kay tahza biha shafati manam fi halatul bu'd ci haluk sori ruhi sama ruh kunt nekon na ursiluha diko manam diko yoni diko yor manam sama ruh rek la dan nek jamono ju ma sori yantibi sallallahu alayhi wasallam diko yor manam ngir ziar la ngir setsi la yaangi deg bu ko defé taqabbal manam wala bok tuqbila qabbilu wa wala tuqabbilu okay mudali djublu ci alarde soufsi anni wolifma waye te manam mom manam le fait que ma dal yoni sama roh mu dizia mom naibati mo don limu don wutu manam lol moma dal wutu ci ñew gi ma dal ñew fi waye wa hadhihi bi pa nak nawbatul manam yoon la bo xamne moy ap manam legui touru han al ashbah yarani la qad hadara ndax tewna legui nak jëm je lepp nak ñew nañ tewna ci wutu gi nga xamantene au lieu roh bi rek di ñew legui jëm je yepp ñew qad hadara tewna kon nak fam du talal yaminaka sa ndey jor bi kay bu ko defé tahza mu dadi ciiru biha ci mom shafati sama tunni manam Allah mo deug nek ta salal sa loxo bu ko defé bu fuddu okay jeen te ko sa wala fa sa loxo mu wala sa tunni fon ko deeng ba mu waxe lol fa kharaj mu dadi genn al yad loxo ash-sharifa bu teddu ha wa mi al qabri ci qabri yantu bi sallallahu alayhi wasallam fa qabala am fon ko mais lol qissa bi netal nagn ko nak wa ko moy yow la ba nga dama xam ndax ci ma fe la netal won dama wa han ni deggon nako ci yow nga xam ndax ci fi si yakar na netal won nako fi ci jotay yi wess wa yagul dara de wa wala deug wa kon lool la mu dadi genn loxo bi mu dal koy fon ndeysan Allah lool la mo bokk na ci gënu maggu mom ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn loxo Allah Allah deug kon lu yu ben qissa la wa xamantene sayyid ahmed ar-rifa'i radiyallahu anhu moko moko dund Allah lolo tax manam comme qissa yi ñi ñepp ay ñu mag lañ parce que ñi bo xolé ñi muy tuddu ñi ñepp ñuy ñi mom siyuti rahmalahu tuddu ñi ñepp biñu ay nit ño xamne xeyna dañ nan diwri mom xeyna gaay dañ ko xamé rek ci ay affaire tasawuf kess ak yoy mais dañu gis na ay fuqaha lañu doon tamit ak ay muhaddisuna en même temps duñu doon ño xamne ci tasawuf rek lañ ñen xamé and ak ne ci tasawuf ay imam lañ ci tamit ku melni sayyid abou khalid dilan ku mom ar-rifa'i radhiyallahu anhu etc ay borom tariqa lañ yuñu xam yu siiw ba yu dox ba legi muna wala tam tani du xagnu ruyata gis zaato jëmum ash-sharifa bu teddi bi jassabi ci jëm mam zaat bu manam nek nekam ash-sharifa bu teddi bi jassabi ci jëmum ruhi ak ruham manam lolu xagnuul wa zalika te bo xone lolu li tax moy dano do fek ni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa sa'ir rabbiya ak mbolam yenen yenenbi alayhi salatu wassalam ahyaaw na way dundu lañ ruddat delna delo yoyem jeñ ci ñom arwahum wala delo yefna delo nanu arwah ilayhim dem ci ñom arwahum seen roh baara ginnaw ma la nga ba nga xamne qubidu manam jëron nañ ko manam genn nañ aduna manam ñu jël seen roh ginnaw bañ ko ngëbé qubidu ñu ngëwol ko dañ leen ko delo wat wa adna ta mudigal lawum ñel leen fil khuruj wa udha ci genn min al qubur wa udna te joxef na ndigal lawum ñel leen fil khuruj yu genn min al qubur ci bameli wa tasarrufi ak soppane ko fil malakut ci momelu asaman ni ci momelu yalla gu yaatu gi al alwi gay koju kawe wa sufli ak gay koju suf deug kon manam budul dara du dara bi benen raisonnement la en fait dafa dugg ci benen xéetu raisonnement gis nga wax ji dafa jeex muy ñëwaat ci benen wax ju soso mune gis yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmum manam moy physiquement ak physique bi ak ruh bi yépp and nga gis ko lolu xañuul manam du lo xamantene dafa dañ ko téré dafa am interdiction logique bu ci nek manam du té du xel di baña ñak xam du impossibilité voilà lutax parce que tout simplement mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak bolam yenen yenenbi sallalahu alayhi wasallam am nañ ben affaire bu len yalla defal moy ne sen ruh dañ len koy dello ginnaw bi nga xamantene dañ ko ngëp manam sen ruh kon sa borom xanaata la dañ len koy dello ñu jox leen digel ci ñu genn ci xabru yi ak di am soppandiku gu mat seuk ci momelu yalla gu yaatu gi kuy ko du kaw akko dik souf deng wa wax joju mom deugerna wa waqad deug allah fa talif na al bayhaqi mom al bayhaqi deng juus an wa juus an la kay si mo xolé amna baax yo xamne bo xolé rek da ngay xamne li mom dafa evident ab téré la da ab téré moy ab djukki bo xamantene ab téré la voilà moy benn parti xam nga djiss lolou lañu tuddé xam nga mom muhaddis la imam al-bayhaqi rahmalahu muhaddis la way faqih la faqih shafi'i ber dañuy wax né benn borom xom mbolé borom xom yi seen imam ngiri ñom ñoy mëna poukéré wu ci seen kanam ndax ngeenel gu reuy giñu def giñu len defal bamu dess kenn moy imam al-bayhaqi mom moy meuna taxaw am poukere lu muy poukere wo ak lu muy wax ñaaxé imam ash-shafi'i rabbi allah wa ndax mom dafa jël fiqhu shafi'i manam tafsir ko manam tassan gi genné wat ko tek ko indi xol borom xom xom yi existé won jamono yoy seen xéti waxi yeb mu jël dajale len ba paré défendre taxaw défendre nak mazhab shafi'i ak dalil yi nga xam ay dalil yo xam tane ay yu deuguer la ak ay argumentation manam ay argumentation yu kawé ba paré jël ko téré motax téré wam mu tuddé ko ma'rifatus sunan wal athar téré bobu motax téré la bo xamantene képp ko xamantene da nga bëgg xam mazhab shafi'i wala tout simplement da nga bëgg xam fiqh wala tout simplement da nga bëgg xam hadith ci anam go xamantene mas'ala yépp lay traité danaka mën nañ ko wax ci anam gu yéme te dajalé manam mënu ko bañam téré la wax mënu ko baña def manam diko wala ko ci yinge yitté wax lolu mun te imam al-bayhaqi bayhaqi imam al-bayhaqi rahimahullah moko bind te imam al-bayhaqi bo gisé dafa am sunan tamit comme ñom imam abu daud ñom tirmizi ñom niñ amé sunan dafa am sunan ba paré dafa am tamit dala'ilun nubuwa manam yu woné manam ay téré yo xam ki téré bo xamné daf ci dajalé ay preuve manam ay miracle yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen xéetu téré al amna téré téré pour mundu na ci sax pourtant ma ngay mom bindu shu'abul iman mo bindu shu'abul iman tamit wa no benen téré bi waqida bi la al pourtant téré ma ngi fi ci kër gi dé nagal su dati sax naka al asma wa sifat la yakana wa al asma wa sifat wa non téré bi lool la exactement al asma wa sifat téré tamit ak yeneen téré yo xamantene da ko bind té bon comme ñom bu jëk bu jamono joju moy ñom niñ doon bindé moy lool parce que mom ci génération bi nga xamantene ci riwaya fi mi jéxé mom génération bobu la dundu manam danaka mom moy nit ki ci muccu wala ci nit ci muccu la bok nga wa c'est vrai que ginnaw ñom al bukhari ak ñoñu la ñew non mais danaka ñom ñu xawol ñu en tout cas ñu doon bindé téré moy ni ñe doon bindé sen téré yi mais surtout ma'rifatu sunan wal asar daf ci boole fiqh comme al majmu' sauf que bon al majmu' mo gëna dajalé ay waxu parce que ñi ñew ci ginnaw motax voilà al majmu' kan moko bind al majmu' kan moko bind yow la koy laaj non ak ak bidaay bi kay lool kay al majmu' kay war nga ko bind ay burus dedd am ba dal imam al-bukhari allah al majmu' imam malik dedd an-nawawi wa non ah mais yow lool ay at dama koy tudd non pendant des années non serigne bi lolou mané ko ci bit téré bi mom dégg na al majmu wa an-nawawi na an-nawawi wo do sen sharh daf ci sharh al muhaddab wallahi imam abu ishaq ash-shayrazi lol ay ane wallahi suñu jotaay rimahi en plus wallahi ñu neex way lolou wax nga ko waxat ko bi jéggal bu baax tam majmu mo yo la la ko bind waron nek bu gëna comprendre ha voilà mo naron nek exactement bu paré won moy nek téré bi fiqh bi gëna complet d'ailleurs sax même ak ni mu melni sax mom moy fiqh téré fiqh bi gëna complet ak ni mu melni ni rek na mom boko yiñ ko mëna comparer yépp so leen téggé nga xol leen rek da ngay gis ni amna ya pas photo parce que al mukhni lañ ko mëna comparer ak ay sharh shuruh yi nga xamne ñoy shuruh mukhtasar khalili ak yoy te so len xole ya pa foto al majmu mo gëna complet fouf sax mais li dess ci téré est ce que dafa bëri pour mu jeex non jeex na c'est que niko ki anna imam an-nawawi da ko paré wul mom mais su ko paré won mom ki man lay do parce que mom tay imam as-subki taqiyuddin as-subki rahmalahu ta'ala yum la mom talib an-nawawi la manam dedet manam ci génération bobu la dund plutôt mais du talibim parce que mom talibé plus mom bimu ñëwé jamono jimu ñëwé dafa fekk an-nawawi genn dafa ñëw diko sétsi bimu démé gis ko mu genn aduna fekk mu genn aduna mu daal di laaj fan la an-nawawi rahmalahu fan la daan tek ginnaw mu daan jangale ñu ne ko fi la mu dem dindi yere bi tek fa ginnaw pour barkel fofu après mom ñu jël mom mom ci bopam mu ne imam an-nawawi rahmalahu limu dajale ci ay téré limu bind ci téré mom bimu ko xolé ba xaj ko mom dañi nan la mom man mom mu ne man sama dundu awuma temps wu lire téré yef nan la nawawi def bu bind len man awuma temps wu lire ko mom nan la def bu bind ko ci dundum bu gatt bobu en plus 46 ans no wone bu bindu ko non seulement 46 ans la mais 46 ans yoy dang ci bolé ta bi mu nekké xalé manam bindu bi genn ci temps bi nga xamanteni tamit daf ko don jangalé parce que da dan jangalé aussi et cetera manam bu genn ci temps bu manam de genn ci dal temps yi nga xamné ci lay nekk di def yenen ak temps bi muy julli temps yi muy wer de temps yi muy def lenen dal lu bokut ak rek di bindu yimu ci bind te bo xolé li lay wone ki man la won ci walu bind yalla dako ci mayal lol moy ñetti téré yu mag rawdatu talibina ak sharh muhazzab bi moy al majmu' ak sharh sahih muslim wal minhaj ñom ñet la doon bindalo te ñet yoyu te rawdatu talibina rek boko xolé da ngay gis ni mom tamit danaka jégué na majmu' wa mais mom tamit boko gisse da ngay gis ni vraiment né ni mu xoté ci xam xam ak ci xépp xam xam rek dama ñëw général parce que mom bo xolé téré mi mom li gëna yéwé moy al comme bo xolé al majmu wala rawda talibé nak yéno da ngay gis ni manam dafa am ben sew ci non seulement ci dajalé waxi borom xam xam bi mais aussi ak argumentation ak tamit manam lepp lu aju ci walu hadith sanaa al hadith yo manam lu aju ci walu hadith manam li tourner autour daf ci ay yeme bu jeegi dayo mais bu jeegi dayo bobu nak sharh bi mu sharah sax bobu motax souvent ngay gis da ngay gis muy wax ci ben tere bu nek nan bo delo ci tere be te yoy yep mi ngi len di tambali 2 ans avant muy genn aduna 2 ans avant muy genn aduna fekna tambale gul won ñett téré yoy fekna tambale gul won ñett téré ñu ngi bind 3 livres en même temps waaw té li ñu livre la sharh sahih muslim bi gis nga ko waaw sahih muslim la dama sahih muslim wala mo lu gën sharh légui plus ñaar yi ag nañ sharh ñaar wax ak rawdu talibé yoy ag nañ mais sharh muhazzab mo yegul dafa dem ba ci début ba ci fin kitab al-hajj fi mi tambale kitab bu yor mu gën aduna ima ta gis nga as-subki rahmalahu bimu ñewé dañi mom dama am ay problème bëgg na yéggal téré bi mi ngi ko mu ko doon jëm néna né dama am dama gis né soobu way bi imam an-nawawi doon soobu ci dajalé wax mom man mënumako parce que ni mu mëné di dajalé waxu ñepp ak nim ko doon tégalé ak surtout maslak bimu jëlon manam façon nim ko doon défé ak démonstration bi man lool mënumako donc mais dina jël benen yoon rek mais téréwul nimu bindé ki bi ben surtout kitabul buy wax bi yoy nimu ko défa rek di nga gis né néwon lu ci ëpp bari na ci ay masala yo xamantene ci téré bobu ngay fekk tékantal yi gëna ma bu asubki asubki batay nimu yégalé est-ce que voilà pourtant wa parce que dafa djema top tout de même djemna top ndo même mudul munul li nawwi man di nga gis différence bien soy xol ñaar rek parti même bu manul li nawwi man di nga gis ne djegé nako manam mom tamit manam du ko ndaw wa di nga gis ne mom tamit djegé nako da mais voilà et puis après tamit al ben kuñ nan al mu'ayti moko yeggale ci 19e siècle bi manam 13e siècle à peu près quoi voilà 13e siècle 13 jap 14e siècle wa ñepp ñoo nekkon talibé mbaki yu imam an-nawawi rahmatullahi amna kuñuy wax ibn al-attar mo ci gëna siiw mais sinon amna ñeneen amna moy ñi nga xam tane souvent nak amna ñu solo ci mom ni en tout cas ibn al-attar dal mo ci gëna siiw dal voilà imam as-subki as-subki comme ni ma la ko waxe dafa demone pour set di ko waye voilà fek mu gëna aduna wa mais amna ñeneen Allahu Akbar. Mais Ibn Attar mo ci gëna. Amna keneen dama fatte tour bi. Koku tamit ku siwlu ci nek taliban no way. Mais ala kulli hal ak lu mën ti xew bo xolé génération bobu mom mo nekkon serigne bi de toute façon. Génération bobu mom mo nekkon serigne bi. Li la sub ki di wax. Néna mom limu mënul douté moy an-nawawi mom ko bu lawon. Mom lool man mënu ma ci douté. Néla parce que ku gis nimu dundale diini ak nim ko nimu melan ak nimu doxali diini ji manam ak nimu taxawé ci xam xam yi mbolam xétu xam xam yi ak nimu sélé won surtout cielle té gi di nga xamné ki lo té d'ailleurs bu preuve yu bok na ci li woné cielle té ngogou ak yéme gi nimu sélé won surtout ci budan bind moy terim yi yalla barke bu reuy bi mu ci def ba ci arba'ina yi xaru arba'ina ni ñu bare xolal ñu bind ay arba'ina avant mom 40 ñu wax dajale terim yo xam 40 hadith la ci def ni ko bind avant mom ni ñu bare al imam ibn mubarak moko ñu ko bind rahmalallah ak ñu bare bind nañ ko avant mom ñu bare bind nañ ci après mom mais fu ñu waxe arba'ina mu nawi riyadus salihin xolal sharh sahih muslim ni ci bind pourtant ni bare Cheikh Sahih Muslim mais fuñu waxe Cheikh Sahih Muslim am min haa motax téré naw yi am majmua et cetera xol téré mi rek barké bu reuy bi ci yalla def at taqrib at taqrib ci xam xam hadith mais manam téré bu incontournable la même bu fekkante ni muqaddimat bu al imam ibn salah bi rahimahullah moko gëna siiw moko gëna ki mais parce que moy référence en fait lool liko waral moy mo nekkon référence a al fi wal iraqi nek référence al fi suyuti te ñoo ñum ñoo mujjé ñew ñoo ki voilà mais bo xolé mum terimi surtout at taqrib mais bo xolé at tadrib bo xolé tadribul nawawi danaka sharh la ci al fi suyuti mais daf koy faral di wax sax ay buy fom fu muy waxe souvent daf koy tuddu fi wala won di wax an-nawawi nangam la wax nangam wala an-nawawi comme fim nan won an-nawawi rajaha fi taqrib qat'an bihi wala yoy comme par exemple fof non par exemple wala fi muy waxe nan won an-nawawi kullaga abahu wala wama يقوله الاولون ارجح دليله في شرحنا موضح شرحنا ما شرح بن شرح وانا شرح بن شرح تقريبا النووي فوالا اك وغير هذا من تراجم تضم فيم نانتي في شرح بن استرا مانام يو خامتني سوفان داي ديلو وات في شرح بن شرح نو تقريبا النووي رحمه الله في الفيه بور واخني li bo beugé lu ci gëna détaillé délul ci sharhab masha taqrib manam pour voilà et cetera bo xolé ak yeneen ak yeneen ak Allah ci tasawuf bi maqasidut tasawuf voilà am imam nawawi waaw c'est Et on a pris le tarif de Trouf-Soufie. Waouh! Si. J'ai pris le tarif. Et c'est une Abu Zakaria. Al-Marakishi ou Al-Nakalotu Doti. xam lu pourtant demb rek ci ki bi manko don manko ci souligne wa ki yom bi djelon nako kay ahan kay ci anna rahmalah si si der même ci cheikh sahih muslim bi waxnako bi muy tambalé da doon wax né man nima jëlé sét ki wi ñi ñom moy ci daal wax né ci ki koku la jëlé tariqa bi waxnako no mom la jëlé ci mom tariqa tariqa qawmi est-ce que wa den no al bayhaqi ko ah motax même bo xolé ci al majmu da ngay gis muy indi souvent wax al bayhaqi wax souvent parce que al bayhaqi ak al ñum al muzani talibin shafi'i direct ay rabi'a al muzani ay imam al haramaini al ghazali ak ñoo ñi nga xamne dafa bari lu muy toxal ci ñoom voilà etc way ki man la parfois ak ad-darimi etc ñoo voilà ngay gis na non mais vraiment ki man la même yeneen mazhabi sax da ngay gis ne dafa effect waxam day faral di fidèle yeneen mazhabi xam nga souvent ñeneen ñi buñu faral di toxal ci yeneen mazhabi da ñuy faral di am yenn wax yo xamne day xawa dess mais mom da ngay gis ne dina xawa fidèle plutôt par rapport ak ñeneen ñi en tout cas donc imam al-bayhaqi mom dafa am mune allah fa dafa talif al-bayhaqi mom al-bayhaqi bakkar al-bayhaqi rahmalahu juz'an ab jukki fi hayat al-anbiya ci dundu yaronte yalla mu sallallahu alayhi wasallam wa qala waxna tire buñu wax dara fi dala'il an-nubuwwa mo biñu wax sank ci bu dala'il an-nubuwwa mo al-anbiya yaronte yalla mu sallallahu alayhi wasallam ahyan way dun nañ inda rabbi khasir borom ka shahada ay kim shahada ay manam li moy kem gi comparaison bi moy ci saxalu dundu wa teki wul ci dole dundu wa qala waxna al-ustaz ابو منصور عبد القاهر ابن طاهر البغدادي ها مانام موي ابو عبد القاهر البغدادي فوالا بروم كي بوب خاوما الفرق بين الفرق فوالا الفرق بين الفرق موكو بين فوالا تي تي تي تي ابن القاهر موم شافعي لا موم شافعي لك بوكو تك عبد الوهاب al baghdadi bi nga xamne mom moy maliki bi bokku tak ko ram na moy maliki bi nga xamne mom mo bind mom moy bind tere yi nga xamne souvent moy sharh risala amna ben sharh bu def ci risala mais mom so xolé ay tere mom amna benen tere subhanallah nako la tere bi tuduti moy bimu bind ci fiqh maliki la bind sax az-zakhair mom motax ma fatte ko ni mais tire bob mu bind ci fiqh maliki da ngay gis mom day argumenté ak ay hadith ay ki manam ngay gis motax comme baghdadi yunay ci iraqi yunay quoi ci fuqaha maliki mom moy ki man danaka école bi soko xolé mom mo ci gëna siw maliki bobu la wala a part ay ñum al qarrafi tam parce que bo xol al qarrafi tam non la xaw mel ci al zakhira wala bo xol al zakhira non lay bindé mom tamit a peu près mais mom mo ci gëna siw mom abdul wahab al baghdadi wa abdul wahab si ben mais abdul qahir oui mom moy mu takal mu siw bi wa shafi la won ko moy ki ngay wax ni mo bindu al farq bayna fara mom neena qala waxna al mutakallimuna nga xamna ñu yëngatu ci al kalam al muhaqqiquna ni xootal deug mbir mi min ashabina ci sunu borom xam xam yi wa ni and ak moy shafi Shafi'i, ma sha Allah, ñom bo wone ñom la kay lol kay bul won bu ti ko bul def dara yebi wa ñoom la kay era inna nabiyyana lur wor way su ñeenent sallallahu alayhi wasallam hayyul ajdun la baad ginaaw faati ak gel ak faatom way no te li wor wor moy ha bitaati wa yasru dalay beug day beug bitaati ci top ummati yi xetam way xaru te day am ja day am tis bima asi ci moy al ufat aji ay way moy kat ya minhum fanyum wa annote kat li wer bor moy mom yenente sallallahu alaihi wasallam tablughu danako jote salata julik man kep ko xamne yo salli day julli ali ci mom min ummati ci xeto wa xolal ma lol xolal ma imam al bayhaqi mom bu saxale lolou ci juzu bi manam tir bi daf ko bind rek ci lolou ci dunduk yenente yalla sallallahu alaihi wasallam kon déjà yow lolou dañ ci xamé ni problème amul ci walu né yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñu ko gis au moment où comme ñom ñi ngi continuer di dundu ak seen roh ak seen jëm donc fu problème amé problème manatu la am lolou ben la ñaarël bi moy mu indi waxu mutakallimuna ji ñi nga xamne ñoom ñoy ilmul kalam xam xam bobu manam ce qui veut dire que c'est comme ci dalila aqida ñi ci yëngatu yi wé deug gëwé même mu ne ci dalailun nubuwa ci walu aqida ba tay xam dalailun nubuwa da tay tek la ci aqida la question aqida la manam ko ce qui veut dire que yow même aqida bu wër sax dama wara andak né dama gëm né yenenti yi alayhi salam ñi ko ni di dund lool moy aqida bu wër segui wiir ke yow bu fekkete la gëmul lool moy sa akida dañ ko wara xolal comme ñom niñ koy faral di waxe dañ pass wiirul wa mbokk mom pass wiirul wala ko mais ñom lañ wara xol ndax sen pass wiir na parce que li ni wax da wuté ke li borom xox xam yi ni wax deug legi ñu xol moy bu dess mu takkali mu neuy amul kalam ñu ci yëngatu ci ñeneen ni manam bo xolé génération yi sax bo ñëwé ci benen génération bu gëna jégué suñu boss par rapport ak ñom salafi da nga gis ne ñom tamit batay dañu boro xam xam yi nga xamne ñom ñoo ségg manam xam xam bobu ilmul kalam ñom tamit li ñu d'accord moy lool moy lool moy ne yelennti kat alayhi salatu wassalam suñu yelennti rawati na mom sa sam doy bekk te lool hadith yi ak yoy dañ ko taxal motax man c'est pas parce que ñom dañoo dajalo rek ñu xalaat après ñu waxtaan après kenn ku ci nek wax am kenn ku wax ñu nit ñi fa waxam mais comme ko koko wax na mom ñun ñepp ku lu koko wax dañ koy daali nang mu daali jeex ñu daali continuer mbir mi demewut non ni mu deme moy dañuy xol mbir mi diko tek parce que mu mutakal mu ne ñu gëna compliquer ci côté bop do côté d'accord wax fuqaha yi sax leg leg nga fekk ci ñom ño xamantene and ak lu ni rigoureux yeb leg leg nga fekk ñom ño xamantene dañuy fekk ñu jëk ñi wax dara wala seenu serigne wax dara rek ñu d'accord mais mo takal mu ne du ndoxé non ñom lepp lo xamantene seen argumentation yexi wu fa ak seen serigne lu mu reuy duñ ko xal fek ñu mën ko argumenter buñ ko mënul argumenter ñom dañ nan man comme mënuma ko argumenter duma ko saxal donte serigne bi suñu serigne bi am lu mag luñ ko fofu donte serigne bi mi ngi ko don saxal waay ñun nak gisunu luy koy wone ni saxna ñom non lañuy waxe ñun gisunu luy wone ni saxna leen ñom ci seen djibi bop dañuy def ben argument saxal ben mbir ba pare wulbeuti ku def contre argument taxaw da ni ñun sax loolu ñu doon daj saxal legui fim tolu jamono ji ni gis na wala wa wurtu bo xolé comme al-Ghazali leg leg mu def lu mel non ak do manam da ngay gis manam dañuy saxal ay yenn question yo xamne dañu koy sax lu bari mais après dañ koy dañuy yek yek na yalla mbir mi kat saxatu wa mbir mi kat comme deg gi sax ki sama sifa bobu mais borom soora la am melo deg manam saxal gi ngi koy saxal te duñ ko sukkandiku ci taxi ñu wara sukkandiku rek ci xel par exemple masala bobu day gis ñi nga xamantene ñom ñokay saxal ci japp dañ koy mëna saxal ci xel ñom ci seen djimmi bop ñoy wërbeutiku parfois diko di taxawat na ni ah mais nak suñu théorie bi amna ay limite ci nangam ak nangam amna ay limite manam pour waxal ne mutakallimuna ñom meluñu comme ñeneen xéx borox xam nga xamne dañ nan ah ñun kat ñi ñu fi jitu won li la do wax wala suñu serigne bi mom li la wax ñom du ndoxale non ah lu nu mag mo tax nak d'ailleurs nga gis ci ñom tamit parfois ñen ñi di gawa dévier parfois manam buñu duggé trop ci kalam bi ni leg leg te fekk yenn niveau yi yeguñu ci parfois da nga gis dévier da na len mëna yomb wala ñu xoos ba danaka legi danaka manam ala limite sax danaka ay philosopher bi mi mujjé don wa ndax tellement dañuy nekk di argument tout temps lu nekk ñu bëgg ci argument ki dañuy dem ba nga xamantene même aqida ash'ariyya bi ci bopom sax da ngay gis dañuy commencer am yenn yuñ ci douter ndax est ce que sax na ki wala ngay gis ñu bari ci ñom parfois surtout ñu mujju ni ngay gis dañuy wax na waaw bon ash'ariyya amna yo xamantene wala gëm nañ ko mais amna yo xamne wala mais ala kul hal muhaqquna yi ci neena mel nu kalam pour wax la c'était juste pour nga comprendre ne mel nu kalam xam xam la bo xamantene ni ci yëngatu du nu gaaw di du nu yiri saxal manam sax du nu di am ay complaisance d'accord ils sont très très durs à convaincre wa dañu do wala dañu difficile à convaincre ci nu amul argument d'accord da wala sans argumentation tu ne les convaincs pas voilà donc après souvent argumentation bi bon tout dépend nak c'est que nak aussi tout dépend ci question bi lan la et cetera mais dama la bëggoon wax né nak ñom dajalo wuñ ci di ñi nga xamné deug deug ñoy borox xam yu mag yi ci ñom dajalo wuñ ci di nangu lolu fekk affaire bi dañ ko tek rek ci ben waxu kenn ñuy ñu ko doxalante mbir mi demut non dañ ko tek ci ay argument yu deugar lolu la la bëggoon wax moy né ñom lu ñu d'accord moy né yenen ti bi kat sallalahu alayhi wasallam mom mi ngi dund té ki ko wax mo gis nga ki mu don ci ilmul kalam voilà né mom day contane parce que ay hadith tam dañ ko wax day contane ci dañ koy présenter jëfi muy contane mom yantibi sallallahu alayhi wasallam ci nit ñi buñu défé lu baax buñu défé lu doy war tamit mu am ci tristesse deug sallallahu mu jéggul waye day jéggul dañ la la jéggulal di wa jéggulal di sallallahu alayhi wa sallam ñay leen té amna manam julli yi nga julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam dafa yex ci mom mom da ci jot té lool mom c'est connu jaru ñu ko ne di ci démontrer ba di ci wax dara dina ci ñew ci karam muna waqala waxna watay muna al anbiya yanati alayhi salam la yabluna manam dunu manam dun dem ba jeex manam rap manam wala jeex comme buñ nan nangam day dem na ba nekatu fi wala dem na ba rap wala ba gent ba jeex manam lolu do am ci ñoom manam moy rek limi tek rek moy wala taqulu du lek al ardu suf ak samum wala bok minum ci ñom sey andara loolu lay jeng manam suf dal du lek ci ñom dara seen yar suf du ko lek waqati deug deug mata genn na aduna musa yent yalla musa sallam fi zamane ci jamono wa akhbara ta khabarana nabiyuna sunu yent sallallahu alayhi wasallam anno ne mom kat raaw gis nako fi sama ci asman arabiyata bay ñente waraate gis na adam mom adam sallallahu alayhi wasallam ibrahim alayhi wasallam ñu ñep gis na la wa iza sahabu fege dina wirna nak la nañ ñu hadal asla bi le ciosan na ciosan bi fege wirna kon nak qulna ñun dañ na nabiyuna suñu yonent kat sallallahu alayhi wasallam kat deug deug saara mujjuna hayyan di aji dundu ba na wafati ginaaw faato wa huwa te mom ala nubuwatihi mi ngi ci kaw ñu nekk yonent ba tay sallallahu alayhi wasallam intaha fi wax ji yeb wax ji leer na okay yon continue wa qala waxna al-qurtubi al imam abu abdullah al-qurtubi mom moy borom tafsir bi ki moy borom tafsir mom la ni wax hein voilà fi tazkira ci téré bi mu wax hein at tazkira ngeen téré bi ñu ngi tuddu at tazkira fi ahwal al mawt wa umur al akhirah téré bi mom tamit hein téré bi ak tafsir bi ak al asnaf sharh asma allah al husna ñom ñett la doon bindo parce que niñ ko xamé moy ci tazkira ci bopam da nga fay dem gis ko mu nan mas'ala bi de leral nako ci al jami'a muy tafsir wa muy tafsir ci sun téré wala al jami'a li ahkam al qur'an leg leg mu daal wax ne fele ci leg leg mu nga fek ci téré bobu al jami'a mu nan mas'ala bi bo demé ci suñu téré bi at tazkira dang ko fek ñu la moy wone ni ñoom la doon bindu wala leg leg après ak al asna tamit leg leg nga gis comme ni bu yexé ci asma wallahi husna yi da ngay gis mu nan bo beugé lu gëna leer ci shaha ak turu yalla bi ni delul ci al asna fi asma wallahi husna bi ma doon bind et cetera vice versa da ngay gis leg leg nga dem ci at tazkira muy wax ci ben affaire ci walu ay dé wala yowmal qiyam parce que lepp lu aju ci dé la ak ay ba yowmal qiyam aljana safar lepp lu aju ci masala yoy lepp lu ci aju ci téré bobu do ko ci dajal néram ko ci ci lé anangu yéwé dajalé ko dang mom mu ne ci téré bobu fi hadith as-sa'iqa deng ci hadith as-sa'iqa manam ci walu ko de ci walu khatu gi yu lol la wax mu ne naqlan mu tokhale an sheikh yi jele ci serignam al maut mu ne de kat laysa nekul bi adamin ci ñak mahdan kesse manam de du inexistence tektelewul inexistence wax bi am solo lay wax ni parce que lolou so comprendre di nga comprendre mais masala bi compliqué wul comme niko gaay foggé masala bi da simple même ci xel même ci xel dafa simple voilà c'est logique quoi voilà deglu lim wax néna al mawdu dé laysa nekul bi adamin ci ñak mahdin bu kessé kessé tékki wul né rek inexistence lay indi wala ak ñak dëd innama li amba wa innama li amba moy huwa mom de bo bëggé xam lu mu doon intiqalun at takhalla min halin jugé ci ben hal état boy nekk ila halin dem ci benen hal kessé la Allah lool manam limi tek moy nit ki sékki wul ni bu déwé dootul nekkati dootul amati comme ni gaay daan wax diw ni plus dëd tekki wul lool li gaay di bind ci journal diw nangam nangam nek lu dede limi tek moy dafa joge ci ben xal manam bu mu don nek ci nit ñi di dundono ak ñom ñepp diko gis mu dem ci benen xal bo xamantene lu bir mi demé ak ñom voilà jeex manam moy la moy ruh bi ak yaram bi rek ñoo takale ko mais tekki wu ne waji bi existé ko ñu xol ak yaram mom lay parton ñu takati ko rek lool rek lay tek dé lool li gëna mag li nga mëna dund ci dé moy lool moy roox bi ak yaram andatu d'accord voilà waya dul kon dana tek la ala zalika ci mbir mom an shuhada an shuhada wi manam martiri baada khatlim ginnaw de ray giñ len ray womawtuhum ak senum de ahya ñu ngay dund yurzaquna ñu len di wërsega comme niko hadith alquran wax shuhada wi ginnaw bi ñu dewe pourtant hein buñ len ray dañuy continuer di dund ba pare ñu len di wërsega xam ki ñuy wërsega mo ñu dund hein farihina sen bir nek aju be mustabshirina bi nek di nanguy mbecte and ak mbecte gu reuy wa hadhihi te li ñu tuddul ci ne shuhada yi non lañ mel comme niko ay alquran yi waxe sifatu melo kan la al ahya ñu dund fi dunya ci aduna la li kay ñi dund ci aduna ñoo mel non wa idha kana bu nekké nak hadha li fi shuhada ci shuhada yi moy martiri fal anbiya yenenti nak alayhi salam ahq ñoo gëna yey bi zalika ci mbir mi wa awla han moy ñu gëna yey batay rek lay tek manam wala ñoo gëna yello manam moy a fortiori c'est comme shahada yi ñoo mel non wala fortiori alayhi salatu wassalam wa qat deug deug saxa werna han annal arda naka suuf ci kat la taqulu du lek aji sa da jëmmi yaramu al anbiya yenenti alayhi salatu wassalam wanno wotel wer bor moy saxna itam ne mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam itama dajal nabi al anbiya yenenti alayhi ñal nek sax bak ci ñoom assalam mut lere dal israa guddu grañam gi fi baytul maqdis ci baytul maqdis wo fi sama ak asamani wara ate gis na musa yenenti alayhi musa alayhi salatu wasallam qa'iman biram nek aji taxaw yu salli muy jul fi qabri ci bamiram sallallahu alayhi wasallam yo amna wo saxna itam ne leer bor moy mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yarudu day delo assalamu nuyo ala kulli man ci ñeel kep ko ci kep ko xamanteni sallamu day jul day nuyo ala yi ci mom ila ghayri zalika jëm ci yeneen ak yeneen ak yeneen mbir yo xamne yo yep ay mbir yu sax la min jumlat ci mbole ma ha war bok min ma ci lo xamne yahsulu defna amé defna xamé min jumlat ci mbolo ga al qat'u ci dogu bi anna ci ne mawtul anbiya gennu aduna yenenti gat alayhi musallatu salam inma li ambades moy huwa mom rajul aji den lolo ila an ci ne kat ghuibu daño faddu dongu anna wala ñu bi haysu ci anam go xamne la nu dur ko duñu len gis duñu jot ak ñom wa in kanu donte nek nañ mawjud yena bi aji nek ahya am di dun lool rek la manam ay even ay mbir yu bari bari yu sax yo xamantene day tax ñu xamne kat ndekete lool mën nañ ci dogu lay dama ñaar dogu moy no ñu wax to dogu manam dama ñaar tranché dama ñaar sur catégorique exactement voilà voilà dama ñaar catégorique keri lam keri yenenti yalla musa sallam bu ñu joggé ci aduna dañuy continuer di dund ñu té dañuy nek donte ñun manam li différence bi rek moy ñun dañ leen dul gisati lool rek moy différence mais ñu ko ni dund voile bi rek ka nek suñu digënté ak ñoo té mu ne waka zalika niki nonu al hayat dund fi malaika ci malaika fa ñoo li wër moy ñoo mawjud ni ñi ngi am malaika xam ñi fi waaw té ñun ñepp xam lan gëm nañ lool ñi gëm masala bi ay ñi ko gëmul yépp ci yépp ñepp d'accord nañ ci né malaaka yi amna malaaka yu nekk fi di bind nan lam dañ leena gisul rek et cetera ah amna malaaka yu wër ci kaw suuf ñi di topoto li nangam ak nangam mais ñun ñoo leen gisul té pourtant ñi ngi fi di dund ak ñun nga té kenn du fi taxaw naan waaw loolu nu mëna nekké ñaari malaaka nan la mëna nekké yu ak malaaka ni mu ré nangam xam nga lu fi nekk di poser question waaw voilà voilà lool affaire bi nat lool tamit ci yenenti rek alayhi assalam deng wala yaram du len gis ñom malaika ahadun kenn illa lulu man ko xamne khastahu jaglen nako allah bur yalla taala adika bi karami ci teranga wal bok bi karamat ci teranga ha inta fi la wax dem lool dong la moy xam nga malaika yi dañ len di gis comme niñ ko gisé won manam han hadith Imran Mohsen radhiyallahu anhu dina mom de muy wax né mom day gis malaika yi ah et cetera ak ñeena nak yeneen ak yeneen yu koy wone même budul dara bo xolé xam nga jamono yenen ci sallallahu alayhi wasallam sahaba yi daan nañ gis ñom sayyidina jibril ay sa sala hadith jibril bi doyna ci gaay ñu won manam yow bu legi yow mëno taxaw ne c'est que bobu jamono yenen ti bi la won sallallahu alayhi wasallam mëno ko laye parce que li tax mëno ko laye mom moy le fait que ñu mën ko gis mom moy lay bi manam question bi nekul ci ne époque bi la wala du époque bi mais le fait que mu mëna nek ku ñu gis lool la question bi fofu la nek au moment où nak mëna ko gis lol doy legui bu dess sayyidatu maryam alayhi salam ya yent yalla musa alayhi salam malaka ñoko don et cetera topol lol hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi nek sahih muslim moy wa joju don dem ci nekkon ci di la don dem di setti ci ben wayam ci benen dekk mu tassé mom mu am ben way bu du ko dogalé ci yoon manam bu tassé mom ci melni ku jogé ci dekk bobu né ko fo jëm mu né ko xana fi la jëm mu né ko ko fay sét mu né ko sama ben mbokk mu né ko halaka fiha mi amatun tarbuha est ce que dafa am ben xéewul bo xamanténi mom nga fay samonté mu né ko dédé sopp ko ngir yalla rek mu né ko yow tamit yalla ni ngi xabaara ci djéggal ak sopp gi mu la sopp manam ngir mais da nga dem rek pour séti ji nit ki ngir yalla wala après mu ne ko man malaka la xam nga lolou pourtant yow même boné lolou ci ñu jëk ñu la dañ nan la bu fekente ne amna ci ñu jëk ñu ci xéet yu jëk yi ñuko mëna am xéet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi gëna tedd ñukoy mëna am wala kon waxale wuñ ko et cetera té d'ailleurs lolou mom moy ñëwaat ci comme wax gi nga xamne da naka borox xam yu d'accord nañ ko ci sayyidna umar radhiyallahu anhu yentibi sallallahu alayhi wasallam waxon né dimna inna mimman kana qablakum muhaddathuna bi ghayri an yakunu anbiya fa in kana fi hadhihi al-ummah fa umar wala waqti binna fa umar minhum même bu fekente ne riwaya dagn fa in kana mim fa in kana fi hadhihi al-ummah fa umar manam yentib sahab bi hadith bi tamit hadith bi mi ngi ci sahih hein waaw deug yalla nabi sallallahu alayhi wasallam be manam pour wax da waaw seigne wallahi kula xam yaag de ci xamna ni go alhamdulillah waaw mais non c'est correct c'est juste pour kira voilà mais yalla nabi kat sallallahu alayhi wasallam dañi amna ci ñu leen jitu won ay nit ño xamantene yalla da daan wax ak ñoom sans ñu nek ay yenant sa nek ay yenen mu le nak bu amé ci suñu xéet bi kon omar la manam même bu fekkante ne batu minhum bi manam ci riwaya yi beurna ci yum ñewul ba nga beug dindi ko tamit parce que amna sax na ci ñeñ mais même bu dey dang ko dindi sax dañ nan la wax joju bu fekkante ne xéet yu jëk yi mo am ño xamné yalla da doon wax ak ñoom manam moy ilham yi ngay deg ak ngay melni lik hatif rabbani wa yoy non ñi wax ak yalla di wax ak ñoo bu amé ci suñu xel bi omar manam tekki wul ne omar kessé ci layam parce que bu amé ñu bari ci ñeneen xel yi moy tekki ne suñu xel bi bari mo ñoop ñiko am ñoop voilà parce que xel mo gëna tedd yeneen xel niki non su fekké amé ci yeneen xel yi ñu daan gisante gel ñu daan gis ay malaka kon suñu jamono di mo gëna suñu xéet mo gëna rawat ak yeneen yu koy woné yo xamantene wala légui problème bi fofu la né manam qiyasal dunduk malaaka yi ci dunduk yeenanti alayhi assalam gis giñu mëna gis malaaka yi nga qiyas ko ci gis giñu mëna gis yeenanti alayhi assalam problème bi jeex problème résolu wala wa akhrajo genné na solo na abu ya'la imam abu ya'la fi musnadi ci musnad wal bayhaqi ak bayhaqi fi kitab yi ci terem bobu nga xamne mom la tuddé hayatul amwat dunduk way genn ani genn aduna an anas jere ci anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala da fa waxna al anbiya yenenti yaa sallam ahya'an ni ngi dund fi quburin ci seni bammel yu salluna di julli dayde te comme ni nga waxal ci jotal wi su julli kiko def moy ko am yaram julli il faut nga am yaram di seug di ruko di et cetera kon physique voilà te yaram kesse du julli yaram bu amul ruh du yeungatu yaangi de kon yow ci kaw lol bo bolé lol yépp da ngay gis né ko Il n'y a rien qui empêche. Voilà. deug akhraj sallallahu alaihi wasallam yaqi bati an anas ibn malik radiyallahu anhu an nabi jeul ci yentib sallallahu alaihi wasallam anno qala munne innal anbiya yurul mo yentib la yatrakuna def len baye bada ginnaw 40 laylatin ñen fukki guddii walakin mo way ñew yu salluna dañuy julli bayna yadillah ci kanam yalla hatta ngate yul fakh ñuy wol fi suri ci boftu bi lo xam nga dakonteewul ak kene manam tay muno jeufandiko wax ji dalne kom ko ñom ci dañuy nek rek ci kanamu yalla di julli rek kon duñu mëna duñu dem fenen di def lenen ak yenen lool muno ko wax parce que fi liñ la bëgg saxalal moy dundu gi d'abord fi dundu gi rek lan lay saxalal mais waxu ñu la lenen au moment où ñom dañuy am capacité comme niñ la ko waxe ci jotay yi wessu yent yalla Moussa salam niñ ko fekk ci bamélo muy julli ginnaw bimu démé ci kaw fekk nako fa mu watta jitulim baytul maqdis te qissa bobu point bu ci mata souligne moy ñu bar dañ koy netali di netale ne dafa dem baytul maqdis julli fo ba pare do ga yek affaire bi contraire bi la waaw dafa dem ba fofu ba jël julli ba pare do ga ñew jitulim julli pour la première fois contraire bi mo xew Voilà, chronologie. Voilà, chronologie. Comment est-ce que Parce que c'est ce que je veux dire aussi. Parce que vous faites que vous avez dit que donc il faut que vous vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez wol muti ko di dem di laaj nan ki kan la Allah logique hein voilà wol muti ko nan ki kan la te par exemple xam na ni par exemple amna ay yenen ta ali sallam ño xamanteni comme ni yenen ta ali isa yenen ta ali musa yenen ta ali ibrahim sallam defo na ngay khutba ci baytul maqdis da xamni ni ni la kon le fait que fele mu de la ki moy kan ñu ne ko ki moy diw mo la wan ni fofu mo jitu wala fofu la dekk defal lool do ko wacc jité gaay hmm dale wa sallallahu salaam hmm dan la yalla sama yalla yalla sama deug kon legui waaw deug wa rawa salona sufyan ibn sa'id ibn masruq ibn sa'id ibn thawr non la sufyan ibn sa'id ibn masruq ibn thawr ath-thawri rawala fil jami' ci terum bobu ñu wax al jami' mu ne qala neena qala waxna shaykhun lana surub serign Cheikh Rob Serigne lana ñaan ñaan Saïd bu jëlé ci Saïd ibn Musayyib param ibn Musayyib kullu musayyibin fa fil fath siwa Abu Sa'id dogo nan me waaw ibn Musayyib danan man qala ibn Musayyib sayyabahu Allah wa nana musayyib daka dan bac xam nga mom ñom le seen wa keur mom moy musayyib ibn hazam mom mo ñewon ci yeralti bi sallallahu alayhi wasallam xam nga seen wa keur ñu yok ak seen mam mais hazam moy tristesse yeralti bi sallallahu alayhi wasallam diko soppul tour yi mu bañ wa sa tour kenn diko sopp wa mu ne motax suñu keur tristesse diggu ko waaw mo la ah der sa tour mom kenn ko sax mom waaw musayyab momit non musayyab ibn hazar wala musayyab moy papa mom tamit dañ ko xam nga musayyab moy ko xamantene ñu ngi joge ci saiba moy saiba wala ha moy ko xamantene gilim bo xamantene dafa am fo xamne fa tolo legi dañ koy beurgal kenn doot ko topatoti lool mom moy beurgal legi nak mom nak day bañ mom day wax ne de len wax musayib manam ki beureugalaté mais pas ki ñu beureugal voilà légui nak mu ne képp ko xamantene dafa wax ne man doomu manam man mu may wax doomu ki ñu beureugal yalla na la yalla beureugal Allah lolu mom motax musayib yépp dañ leen di bindé ci xam xam hadith yépp musayib musayab lañuy wax bam def papa mom mom ñaar yépp voilà mom lo suyuté don wax fofu non lepp musayib ci fatha lañ koy bindé bam dess papa sahad voilà deng mom manam mom nak mo nekkone ki gëna mag ci tabi'i tabi'i yépp mo ci ëppon xam xam mo ci gënono mag mo ci gënono re and ak ne ki ci gëm ci ñom ñepp moy ouais comme ñent ba sax xayru wala tabi'i ouais mais ki ci gëna mag ëpp ci ndariñ ëppon ci xam xam mom moy mom mi d'ailleurs sax mom non seulement mo leen gënono mag ëppon mais mom mo donnal xam xam sayyidina umar radiyallahu anhu amna ben andak ne gisuko lu beuri bimu nekké xalé bimu parce que nek mo medina ko ñu medina la la kon bokkon fuqa sa bay bimu nekké medina fu mu nawar ala sakina fi dabu sallam amna 8 ans dal mi ngi netté bi ben khutba sayyidina umar radiyallahu anhu deg gor bimu amé 8 ans té bo mu yoon lako deg waye non lako mokal Non, mom tourna 40 ans yo xamné 40 ans yo xamantene musul ñew ci juma bi ci jakké ci wala juma yéne dou sa sa medina ci juroomi julli noddu fekk ko ci biti tout temps noddu ci bir jakké ji la kay fekk 40 ans ba fa musul julli gis dokku kenn ku dul dokku imam bi manam tout temps ci sa ko bu ñëk bi lay nek nena ben jour lu parce que dafa am lu xewon ci biti nit ñi lim sétane ji won ko gën jox gaay ñëwuguñ ci juma ji kenn noddu mu ne mu dégg noddu ci qabr yanante sallallahu alaihi wasallam parce que mom delu won du dem parce que bu demé day ragal gey fek ko fek dir nu segul mo tax dimu ngay من قال واحنا شيخ الابصر لنا نيلو ان سير بو جيلو سير ابن مصيب رحمه الله انه قال من ما مكث دو صح نبي نبي في قبره تي بامل اكثر لوب من 40 تي نين فوك ليله تي غودي حتى متي ها يرفع ني يغتي واتو مانام ابي يانت دو توك 40 جور تي قبرهم لول نده نكو يغتي وات مانام مو كونتيني نكا ci ay activité té lolu bo xolé moy hadith bi wessu ma am ko sayyid ibn musayyib bo xewuko ci banexu bakaram té sayyid ibn musayyib mom lañ def ta tabbo top ay haditham yi nga xamné marasil la marasil sayyid ibn musayyib gis ni marasil yépp mutassil la jokk lo dem ma am lepp lu mu taxaw ni yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam biñ ko topaté gis na ni wax ji deugal wax ji werna té jokk lo na d'accord bo ko la tamit motax ñu naan bepp mursal budé mursalu sa'id ibn musayyib la wërna de bobu gaay du bokul ci ñi duté benen bi nga xamantene mom moy sa'id ibn musayyib rahmalahu mom moy hadithul musalsal bil huffaz hadith bob ma nga xamne kenn ku nek manam comme al-hafiz ibn hajar rahmalahu nane musuma gis fa as-sakhaw yi moko tambale musuma gis ku gëna nek hafiz ko hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar musul gis ku mel non ku gëna mok hafiz al-iraqi al-iraqi na mom musul gis ku gëna mel al-maydumi et cetera affaire bi di dem nak bi mu démé ba yex ci imam malik imam ash-shafi imam ahmad ne musul gis ku mel ne imam shafi ci non shafi ne mom musul gis ku mel imam malik imam malik mom mune man musuma gis ku melni zuhri ci man nek hafiz az-zuhri mune musul gis ku melni sa'id ibn musayyib musul gis ku ko mokal ahfaz min sa'id ibn musayyib ni musuma gis ahfaz min abi hurayra deng qala waxna al-bayhaqi fa'ala hadha ci kawli yasirun te lani mujjé ñom yeen kassa ñom yeen ti alim sassam kassa ir kem bolem al ahya ñi dund yakununa dañuy nek xaritu fa nga xamantene yanzuluhum waccene lan fa allah bur ya taala ajkawe ñi yofu inshallah wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.